Welkom in Jazz Meeting. Dat was Icarus. Icarus staat symbool voor de wens van de mens om te kunnen vliegen. Uitgevoerd door alt- en sopraansaxofoniste Joshua Redman. Het is zijn tweede release van de Blue Note album. Het is een collectie van eigen composities. Verder spelen mee Skylar Teng, Paul Cornish, Philip Norris, Nasir Ebo. En het staat op het album, Icarus staat op het album, Words Fall Short. Dan hebben we ook straks Sun Goddess van Earth, Wind and Fire. Zijn sinds 1969 actief, 70 en 80 jaar van de 20e eeuw, zeer populair. Sun Goddess werd geschreven door Morris White en John Lind. Arrangeur is jazzpianist Ramsey Lewis en die kunt u dan ook straks horen op de Sun Goddess. Dan hebben we Children van de trompetist, de Franse trompetist en componist Alex Tassel. Die meer jazz, fusion, jazz rock. Dan hebben we Hold Tight van de Colorado Jazz Repertory Orchestra. Opgericht in 2012 met als missie om de beste muziek te performen met de beste muzikanten. Featuring Bob Reynolds, is een jazz tenor saxofoonspeler van Snarky Puppy. Cool Guitars met Unum en Henry Johnson. Het nummer heet Love TKO en dat betekent technische knockout. Geschreven door Cecil Womack en Jip Noble Jr. En dat betekent pijn van het zien van een ex-geliefde met iemand anders. En daar gaan we naar luisteren. Love TKO van Google Guitars en Unam en Henry Johnson. Thank you. LP. Thank you. Het blijft een fantastisch nummer, Sun Goddess, Earth, Wind and Fire, featuring Ramsey Lewis. Het laatste nummer van dit uurtje jazz, Meeting, is Last Night van gitarist Niels Jibner, is zijn volledige naam. We hebben hem een keer gezien in het Jazz Rock Café in Enschede. Dan hebben we Missing You van Boney James, een Amerikaanse saxofonist, songwriter en producer. Viervoudig genomineerd voor een Grammy Award en winnaar van de Soul Train Award. En het nummer staat op zijn album The Beat. Dan hebben we Zwerd van smooth jazz, saxofonist en componist Marion Meadows. Dan The Radio Played Our Song van de Amerikaanse jazzzangeres Maïsa. En zij heeft samengewerkt met de Britse band Incognito. En wij hebben haar gezien en gehoord op de Dave Koz Cruise in 2022. Dan hebben we Life Cycle van R&B, jazz, funk, producer, soulmuzikant Nathan East. Hij is bekend van 4Play. Dan hebben we het nummer Summer Breeze van Seals and Crofts. Was een softrock duo bestaande uit Jim Seals en Daryl Crofts. Dit is dus het origineel, uitgekomen in 1972 en gecoverd in 1974 door de Isley Brothers. Wat ik eigenlijk wel mooier vind dan de originele wat we zo gaan beluisteren. We beginnen zo met Sergio Mendes en Brazil 66, Going Out of My Head. Het is geschreven in 1964 door Little Anthony en de Imperials. Sergio Mendes, pop, jazz en blues. En we kennen hem natuurlijk van Mascenara. Sergio is vorig jaar overleden. Ze hebben een Grammy Award voor Best Pop Performance in de groep Vocals. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. En dat gaan we doen met Going Out of My Head, Sergio Mendes en Brazil 66. I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you, over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. And I think I'm going out. I can't explain the tears I shed over you, over you. I see you each morning. You just walk past me. You don't even know that I exist. I'm going out. Think of anything but you going out of

Thank you. Thank you. Thank you.